varen dir cal guanyar temps als somnis, cal anar molt més enllà de les paraules. Ser tal com som de soc arrel, cremar les naus, navegar a pèl, a cavall de la cresta de l'onada. Amor valent he per tu, per guanyar terreny a la vida i contemplar-la. Compartint-la fins que cal dir-se adéu l'un dins l'altre i cadascú al seu lloc, pensar en veu alta i tastar-ho tot. Guanyant-li temps als somnis i compromesos només en les coincidències. I la mútua complicitat eren llavor d'eternitat. Compartint les joguines i les vivències. Amor valent per tu, va cap on va i dura el que dura, no hi ha marges ni mesures. Que cal dir-se adéu l'un dins l'altre i cadascú al seu lloc, pensar en veu alta i tastar-ho tot. Fins a la fi cal guanyar temps als somnis, cal anar molt més enllà de les paraules. Ser tal com som i dins a Déu, si el cada dia ha fet lo seu, ens ha canviat les coses i a nosaltres. Amor valent per tu, per guanyar terreny a la vida i escutar-la. I exprimir-la fins que cal dir-se adéu.